Banka. Już. Udzielenie kredytu RRSO 0% zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 23 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest siódma. Zapraszamy na serwis. Anna Kowalik-Brancatti. Sytuacja w Biebrzańskim Parku Narodowym wygląda na opanowaną. W nocy monitorowane były newralgiczne punkty. Cztery szczepionki przeciwko COVID-19 jeszcze w tym miesiącu testowane będą na ludziach. W związku z koronawirusem prezydent Donald Trump zawiesza wydawanie zielonych kart. Trwa akcja gaśnicza w Biebrzańskim Parku Narodowym. Na miejsce skierowano posiłki i sprzęt z całego kraju, a służby oraz rząd informują, że sytuację powoli udaje się opanować. W gaszeniu pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym uczestniczą cztery gaśnicze dromadery Lasów Państwowych. Dziś dołączą do nich dwa kolejne. My płacimy za samoloty, my je czarterujemy, ale w sytuacji, kiedy się palą lasy innych własności, czy też parki narodowe, to jak najbardziej użyczamy naszej floty, która również wspiera straż pożarną. Mówiła Anna Malinowska z Lasów Państwowych. Ogień strawił już około 6 tysięcy hektarów Biebrzańskiego Parku Narodowego. Minister środowiska Michał Woś zapewnił, że na akcję gaśniczą nie zabraknie pieniędzy. Jest pełne finansowanie tej akcji gaśniczej. Środków nie brakuje i na pewno nie zabraknie. Aż do skutku, aż ugasimy ten pożar. Przyczyną pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym było nielegalne wypalanie traw i nieumyślne zapruszenie ognia. Marta Szulborska, Polskie Radio. Minister Michał Woś będzie dziś naszym gościem. Rozmowa w Salonie Politycznym Trójki o 7.42. Trwają prace nad rozwiązaniami dotyczącymi zasad otwarcia galerii handlowych w nowym reżimie sanitarnym. Na ten temat rozmawiali podczas wideokonferencji premier Mateusz Morawiecki, ministrowie oraz szefowie centrów handlowych. Otwarcie galerii handlowych, ale z istotnymi ograniczeniami, rząd przewidział w ramach trzeciego etapu odmrażania gospodarki. Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapewniła na Twitterze, że rząd rozumie potrzebę jak najszybszego uruchomienia centrów handlowych. Wspólnie z branżą wypracowywane są takie rozwiązania, które pogodzą bezpieczeństwo klientów z działalnością galerii, napisała minister. Trwają rozmowy co do szczegółów, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik rządu Piotr Müller. Przedstawiciele galerii handlowych podkreślili, że są gotowi na to, aby przyjąć pewne rozwiązania charakterze higienicznym, epidemicznym, które obowiązywałyby w galeriach handlowych również zalecenia dotyczące liczby osób. Na razie nie ma jednak konkretnego terminu otwarcia centrów handlowych. W nowym reżimie sanitarnym, być może z maseczkami i zachowaniem odległości, w ramach trzeciego etapu mają być otwarte bary i restauracje. Wcześniej, bo w pierwszej połowie maja na podobnych zasadach swoją działalność powinny wznowić hotele i miejsca noclegowe, powiedział w TVP Info rzecznik rządu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Hospitalizowany w Lublinie pacjent zakażony koronawirusem, któremu podano osocze ozdrowieńca, czuje się dobrze, przestał gorączkować. Lekarze zdecydowali o podaniu mu osocza w środkowej fazie zakażenia wirusem, wyjaśnia kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor Krzysztof Tomasiewicz. Ale jeszcze przed rozwojem niewydolności oddechowej, z narastającymi parametrami zapalnymi. Oczywiście my widzimy pewne cechy pozytywne w tych badaniach, które zostały wykonane, oczywiście w bardzo nieznacznym stopniu, bo to jest zbyt wcześnie, żeby cokolwiek powiedzieć. Jesteśmy bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o wyciąganie kolejnych konsekwencji, natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że pacjent czuje się dobrze i będziemy go bardzo uważnie śledzić, obserwować, jak dalej to będzie przebiegało. W Polsce do tej pory wyzdrowiało ponad 1500 osób. Liczba zakażonych wzrosła wczoraj do 10 169. 426 z tych osób zmarło. Jeszcze w tym miesiącu co najmniej cztery szczepionki przeciwko COVID-19 będą testowane na ludziach. Od dziś badania kliniczne rozpoczynają specjaliści brytyjscy, a pod koniec tego miesiąca nad innym preparatem będą one prowadzone w Australii. Wcześniej podobne prace zainicjowano w Stanach Zjednoczonych i Chinach. W najbardziej optymistycznym scenariuszu szczepionki mogłyby się pojawić jeszcze pod koniec tego roku. Najbardziej prawdopodobne jednak jest, że szczepienia na większą skalę rozpoczną się wiosną lub w połowie przyszłego roku. Dekret czasowo wstrzymujący imigrację do Stanów Zjednoczonych podpisał prezydent Donald Trump. Swoją decyzję uzasadnił troską o miejsca pracy dla Amerykanów w czasie kryzysu wywołanego przez epidemię koronawirusa. Podpisany przez prezydenta Trumpa dekret wstrzymuje na 60 dni wjazd na terytorium Stanów Zjednoczonych obcokrajowców w celach imigracyjnych. Dzięki temu bezrobotni Amerykanie będą pierwsi w kolejce do miejsc pracy, gdy otworzymy gospodarkę. Zabezpieczamy także zasoby naszej służby zdrowia dla amerykańskich pacjentów. Donald Trump zapowiedział, że w dowolnym momencie może przedłużyć albo zmienić treść dekretu. Podpisany przez prezydenta Trumpa dokument zawiera szereg wyjątków. Zakaz nie dotyczy zagranicznych inwestorów, małżonków i dzieci obywateli amerykańskich, a także lekarzy, pielęgniarek i naukowców, którzy chcą się osiedlić w USA, wykonując zawód związany z walką z epidemią COVID-19. Z zakazu wyłączeni są także sezonowi pracownicy zatrudnieni na farmach oraz obcokrajowcy, którzy chcą przybyć do Stanów Zjednoczonych na wizach studenckich oraz tymczasowych wizach pracowniczych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Jan Kałucki. Jedno jest pewne, jeśli PKO Ekstraklasa wróci na boiska, to finisz sezonu będzie zupełnie inny niż jego pierwsza część. Rozgrywki zostaną wznowione 29 maja lub 6 czerwca, a w projekcie, jaki został przekazany władzom państwowym, widnieją takie punkty jak obowiązkowe testy na koronawirusa, maseczki dla piłkarzy w szatniach, spotkania co 3 dni z przerwami w 30 i 75 minucie na dezynfekcję i możliwe przeprowadzenie dwóch sanitarnych zmian. Mówi prezes Ekstraklasy SA Marcin Animucki. Musimy się zmierzyć z sytuacją, w której nikt z nas nigdy nie był, więc działamy jako, można powiedzieć, pionierzy. Będziemy widzieć oczywiście, jak to wygląda w Bundeslidze czy w lidze austriackiej, które planują wystartować przed nami. Będziemy też się posiłkować tymi doświadczeniami. No na pewno pierwsze mecze będą bez udziału publiczności. Nie wiem, na jak długo w ten sposób będziemy organizować sport w Polsce. Niemniej jednak te standardy, no musimy je przetestować, musimy je ulepszać, musimy je wdrażać, bo kto wie, może to nie będzie kwestia 11 kolejek, no ale także części przyszłego sezonu. Zanim jednak będziemy mówić o przyszłym sezonie, trzeba coś zrobić z obecnym. Dziś zbierze się komitet wykonawczy UEFA. Fani najprawdopodobniej dowiedzą się, że europejskie rozgrywki potrwają do końca sierpnia, ale nieoficjalnie mówi się, że UEFA zgodzi się na przedwczesne kończenie krajowych sezonów. Przypomnę, że do tej pory Europejska Centrala groziła karami. Polski Związek Hokeja na Lodzie zgłosi się do organizacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata Dywizji 1B Seniorów. Dodatkowo PZHL będzie się ubiegał o podobny turniej kobiet. W tym roku Katowice miały gościć obie imprezy, ale zostały odwołane. Podobnie zresztą jak Grand Prix na żużlu w Niemczech. Impreza w Teterowie nie odbędzie się w planowanym terminie, czyli 30 maja, a Mistrzostwa Świata w snukerze, które były zaplanowane na kwiecień i maj, rozpoczną się w ostatni dzień lipca. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Jak wiemy, bardzo potrzebujemy wody, bardzo potrzebujemy deszczu, a ten popada dopiero jutro w Polsce centralnej i zachodniej, w sobotę także na wschodzie i południowym wschodzie kraju. To jutro i pojutrze. Dziś niestety sucho, pogodnie i ciepło. W Trójmieście i Suwałkach 16 stopni, w Łodzi i Rzeszowie 17, w Krakowie, Katowicach i Lublinie 17, Toruń, Poznań, Szczecin i Opole 19 stopni, we Wrocławiu i Zielonej Górze dziś w ciągu dnia 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio poleca. Unikatowy album okolicznościowy związany z obchodami 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Smoleńsk. Ostatnia misja. Lista 96 ofiar katastrofy z biogramami oraz utwory kanoniczne Epitafium Katyńskie Andrzeja Panufnika i Symfonia Pieśni Żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Dostępny m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 7. Pan Adam z Jarosławia donosi, że przebiegł właśnie z Trójką 16 kilometrów. Panie Adamie, gratulujemy krzepy i niech pan z nami zostanie. Także na drugą godzinę porannego wydania zapraszamy do Trójki. Niebawem pytania z kosmosu. Porozmawiamy o uczuciach roślin w Unii pod lupą, o pomysłach Brukseli na ratowanie unijnej gospodarki przed koronakryzysem. Połączymy się z Beatą Płomecką. Około 7.30 wiadomości ekonomiczne. Po nich cykl Piotra Meca. Po nim z kolei pierwszy z salonów politycznych Trójki. Gościem Beaty Wichniewicz będzie minister środowiska, pan Michał Woś. A my państwa pytaliśmy, czego państwo dowiedzieli się o swoich sąsiadach w ostatnich tygodniach. Wczoraj miałam taką historię. Wyszedł na balkon młody chłopak, ponieważ ja jestem gaduła, więc oczywiście zapytałam, a skąd pan? Z Ełku. No i dogadaliśmy się, że on mieszkał w tej kamienicy przy Mickiewicza, gdzie przez X lat mieszkali moi dziadkowie, gdzie ja na każde wakacje przyjeżdżałam. Pogadaliśmy,

idea. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz tej, co się skończy źle. Jeszcze nie. Długo. Długo. Nie. Długo. Nie. Jeszcze w Zielone Gramy 14 minut po godzinie 7 przed nami spotkanie z doktorem Tomaszem. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytania z kosmosu. A dziś pytanie niestety bardzo na czasie. Płonie bowiem Biebrzański Park Narodowy, a pani Dagmara dopytuje, czy rośliny cokolwiek odczuwają, czy odczuwają na przykład strach? To jest dość trudne pytanie, bo nie ma za bardzo możliwości, żeby się wczuć w sytuację fikusa, pietruszki albo na przykład brzozy. Natomiast nie ma wątpliwości, że rośliny potrafią odczytywać bodźce z otoczenia i tymi bodźcami z otoczenia jest nie tylko temperatura, wilgotność czy światło, ale także na przykład ogień, także na przykład jakaś szybka zmiana, także na przykład różne bodźce chemiczne. Nie ma też wątpliwości, że rośliny potrafią przekazywać sobie informacje o zagrożeniach i potrafią na te zagrożenia reagować. Potrafią reagować różnie w zależności od tego, o jakim zagrożeniu mowa. Natomiast czy to można nazwać strachem? Tego mówiąc szczerze nie wiem. Rośliny na przykład informują się o nadciągającym ulewnym deszczu, który jest zresztą z punktu widzenia rośliny równie ryzykowny jak długotrwała susza. Dla rośliny najlepsza sytuacja jest wtedy, kiedy tak leciutko sobie popaduje, tak długo, ale lekko. Wtedy mają wilgotno, ale nie mają deszcz czy duże krople deszczu. Nie mogą, już nie mówiąc o gradzie na przykład, nie mogą im zrobić za bardzo krzywdy. Rośliny też się informują o różnego rodzaju innych zagrożeniach, na przykład o suszy, o pożarze, a nawet o szkodnikach. I jest taki dość dobrze opisany w literaturze przypadek akacji, które potrafią się informować nawet na bardzo duże odległości, że któreś z drzew jest podjadane na przykład przez żyrafę. To podjadane drzewo wypuszcza takie związki chemiczne, związki zapachowe w powietrze i wiatr je rozwiewa, jak tylko te związki dotrą do jakiegoś drzewa sąsiedniego, gdzie sąsiedniego może być drzewo oddalone o kilkaset metrów, a nawet dalej, ale drzewa tego samego gatunku, bo to tylko akacja rozumie język akacji, powodują, że liście tego ostrzeżonego drzewa z smakowitych, słodkich robią się niesmaczne i nawet jeżeli żyrafa za chwilę tam podejdzie, to skubnie tylko kilka i stwierdzi, że coś jej tu nie smakuje. No, czyli to jest ten taki sposób przekazywania, powiedzmy, chemicznego, komunikacji chemicznej przez powietrze. A kukurydza na przykład przekazują sobie informacje, wydając specyficzne dźwięki korzeniami. To jest niesamowite, no bo w zasadzie to jest taki język w pewnym sensie dźwiękowy mówiony. Są takie rośliny, które przekazują sobie informacje na przykład przez bezpośredni kontakt korzeniami. Czyli to jest trochę tak, jak dwie osoby by stały, trzymały się za rękę, nie odzywałyby do siebie, ale by się tak lekko ściskały i poluźniały dłoń i w ten sposób by sobie przekazywały informacje. Rośliny zresztą potrafią się korzeniami też wspierać. Roślina, która rośnie, na przykład drzewo w lesie, które rośnie w jakimś niespecjalnie dogodnym miejscu, może być lekko dokarmiane albo nawet całkiem dobrze dokarmiane korzeniami przez drzewa tego samego gatunku, które rosną w bardziej optymalnym otoczeniu. Ale też rośliny potrafią w ten sam sposób, w podobny sposób utrudniać życie innym roślinom z innego chociażby gatunku. Czyli w zasadzie zachowują się jak ludzie, ale nie wiem, czym odczuwają strach, czy odczuwają radość. Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Dziękujemy za to pytanie, dziękujemy za wyjaśnienia. Niebawem Unia pod lupą i Beata Płomecka, dziś szczyt Unii Europejskiej. Wcześniej muzycznie Artur Rojek i numer jeden w ostatnim notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z trójką. Trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczy, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Jej Artur Rojek. Tymczasem 22 minuty po godzinie 7. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Jak wiemy, Europa szuka pieniędzy na odbudowę gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Różnice między krajami południa i północy Europy wydają się na razie być zbyt duże, by możliwe było znalezienie jakiegoś porozumienia. No właśnie, pytanie, gdzie finansowane fundusz odbudowy. O tym dziś będą rozmawiać europejscy przywódcy na szczycie na odległość, bo ta narada, zresztą podobnie jak trzy wcześniejsze w ostatnich 7 tygodniach, odbędzie się właśnie w formie wideokonferencji. A my dziś w naszym cyklu Unia pod lupą powiemy, jakie scenariusze są kreślone i kiedy decyzja o sfinansowaniu funduszu odbudowy może zapaść. Z nami nasza brukselska korespondentka Beata Płomecko. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Szef Rady Europejskiej Charles Michel w liście do unijnych przywódców wysłał też mapę na rzecz ożywienia gospodarki. No właśnie, co w niej jest i czy ten dokument w jakiś sposób wpłynie na dzisiejszą dyskusję europejskich przywódców? W tej mapie jest niewiele. Krótki, czterostronicowy dokument, taki mówiący bardzo ogólnie o tym, że nowy budżet powinien wesprzeć plany odbudowy gospodarek, że powinien zapewnić ramy dla trwałych inwestycji, że centralną rolę w tym ponownym uruchomieniu europejskiej gospodarki powinny odgrywać takie programy jak Zielony Ład czy w ogóle cyfrowa transformacja. To dlatego, kiedy ta mapa drogowa została opublikowana, eksperci, którzy na nią czekali i którzy zajmowali się przygotowaniami do szczytu, no nie kryli zdziwienia. Ja rozmawiałam z szefem prestiżowego Instytutu Badawczego Bruegel, Guntramem Wolfem, który tak skomentował ten dokument. To jest wyjątkowo skromny dokument, mało ambitny zarówno jeśli chodzi o analizę sytuacji, jak i o rekomendacje. Pojawiły się natomiast inne dokumenty i propozycje z krajów członkowskich. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że decyzje powinny być podejmowane szybko, w trosce o jednolity rynek, ale według mnie potrzeba będzie jeszcze kilku unijnych szczytów, by zebrać wszystkie analizy i podjąć decyzje. To jest wyzwanie. Zatem odpowiadając na twoje pytania, czy to jakoś, jak ten dokument wpłynie na dyskusję na dzisiejszym szczycie, no raczej nie ukierunkuje w żaden sposób tej dzisiejszej dyskusji. Zresztą sam szef Rady Europejskiej Charles Michel pisał w liście i wcześniej też mówił, że poproszona zostanie Komisja Europejska o przygotowanie jakichś propozycji dotyczących sfinansowania Funduszu Odbudowy. Zgoda na pewno na szczycie będzie na jego stworzenie, ale na szczegóły, na konkrety będziemy musieli jeszcze poczekać. Ekspert wspomniał o propozycjach państw członkowskich. Tak. Polska jest w grupie krajów, które przesłały swoje pomysły. Powiedz, co w nich jest, czy są konkrety? Tak, kilka rzeczy. Polska przede wszystkim uważa, że pieniądze na odbudowę powinny być w formie bezzwrotnych dotacji. To ważne, bo akurat kraje północy Europy uważają, że to powinny być pożyczki. Nisko oprocentowane, ale jednak pożyczki. Polska uważa, że powinny być jeszcze jakieś nowe instrumenty, bo pieniędzy na odbudowę potrzeba dużo. Nie może być tak, jak to było niemal dekadę temu po kryzysie, kiedy była strategia zaciskania pasa, bo to pokazało, że to nie jest droga wyjścia. Muszą być też nowe źródła finansowania unijnego budżetu według Polski i one nie mogą być dyskryminujące. Polska na przykład uważa, że to powinien być podatek cyfrowy, bo wcześniejsze propozycje Unii Europejskiej dotyczące czy to opłat od plastiku, czy to dochodów z handlu emisjami CO2, Polska uważa, że one były dyskryminujące. Polska na nich dużo traciła. No albo są to nowe źródła finansowania, albo po prostu państwa członkowskie powinny wpłacać większą składkę do unijnego budżetu. Premier Mateusz Morawiecki przed szczytem mówił, że po prostu potrzebny jest taki współczesny plan Marshalla dla Europy. Ja proponuję plan Marshalla na miarę XXI wieku. Proponuję wielkie programy inwestycyjne. Inwestycje w innowacje, inwestycje w infrastrukturę. Nie możemy pozwolić na to, żeby amerykańskie czy chińskie firmy podbiły Europę. Musimy bronić firm europejskich. Z kolei Hiszpania zaprezentowała swój dokument i tam mówi o stworzeniu Funduszu Odnowy Europy o wartości 1,5 biliona euro. Dodatkowo Hiszpania razem z Włochami uważa, że dotacje z tego funduszu po prostu powinny być sfinansowane w ramach emisji długu w imieniu całej Unii Europejskiej. Hiszpania uważa, że cała Unia Europejska, tu przede wszystkim te słowa kierowane do północy, powinna być solidarna. Tak mówiła w rozmowie z Euronews minister spraw zagranicznych Hiszpanii Arantxa González. Albo wszyscy utoniemy, albo utrzymamy się na powierzchni. Hiszpania chce, byśmy się utrzymali i dlatego zrobiła to, co zrobiłby każdy kraj, któremu zależy na porozumieniu. Hiszpania przedstawiła propozycję, która jest odpowiedzialna i ambitna, bo potrzeba olbrzymiego planu odbudowy, biorąc pod uwagę szkody wyrządzone przez koronawirus. Hiszpania jest w jednej grupie, w jednym obozie. Po drugiej stronie jest właśnie obóz północy, który uważa po pierwsze, że to powinny być pożyczki, a nie bezzwrotne dotacje. Po drugie, nie chce się zgodzić na żadne wspomnienie o uwspólnotowieniu długu, o wspólnych obligacjach. Północ tutaj zdania nie zmieniła i to może być problem w pogodzeniu tych dwóch stanowisk. Jedno wydaje się być pewne, że no, przynajmniej mówi to Komisja Europejska, szef Rady Europejskiej też za tym jest. Pytanie, co z tym zrobią państwa członkowskie. Polska miała, to był też jeden z postulatów Polski, ten Fundusz Odbudowy Europy ma być w ramach unijnego budżetu. I to potwierdzała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Nowy europejski budżet musi być w stanie zagwarantować ogromne inwestycje w Unii. Europa potrzebuje ogromnego planu Marshalla, masywnych inwestycji prywatnych i publicznych, żeby ożywić gospodarkę i jednolity rynek. Przewodnicząca komisji też mówi o planie Marshalla. To ostatnio bardzo często używana jest ta nazwa plan Marshalla, chociaż jak słyszałam w niektórych stolicach w Europie Zachodniej nieszczególnie się podoba nawiązanie do planu Marshalla, bo padają takie argumenty, że to powinno być przede wszystkim europejska inicjatywa. Plan Marshalla jednak tą europejską inicjatywą nie był. To nie może być nawiązanie w żaden sposób do Stanów Zjednoczonych. To tyle jeśli chodzi o stanowiska poszczególnych państw i dwa obozy. I dzisiaj, i po pierwsze różnice zdań duże, jak zapytałam jednego z dyplomatów, jak duże są różnice zdań między północą a południem, usłyszałam duże. Więc to powoduje, że dzisiaj na pewno nie będzie porozumienia. No i plus jeszcze czekamy mimo wszystko na te propozycje Komisji Europejskiej, które będą w przyszłym tygodniu, zapewne, na pewno jeszcze do końca tego miesiąca Komisja coś zaproponuje. Beata Płomecka, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. A my pytaliśmy Państwa, czego Państwo w ostatnim czasie dowiedzieli się o swoich sąsiadach. Moi sąsiedzi są tak kochanymi ludźmi, że ponieważ nie podoba im się, bo zrobiłam mój ogródek, to sadzili mi kawałek drewienka do zamka tylnego w bagażniku. Zmiana zamka kosztuje 1000 zł. Bardzo im dziękuję. Jak się przeprowadziłam, to 3 razy mi wszystkie opony powszybijali i jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, naprawdę. Bo uczy mnie to bardzo dużo pokory i pilnowania tego, żebym nie odpłacała tym samym, co oni mi robią. Dzięki nim wzrastam i się cieszę życiem mimo wszystko, mimo okoliczności. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Dziękujemy Pani za ten telefon, no i zapraszamy do rozmowy. Minęła już 7.30. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność, zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max Mus. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max Mus wspomaga odporność. Ascorvita Max Mus to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C oraz cynk. Zadbaj o odporność z Ascorvitą Max Mus. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Zamknięcie sklepów odbiło się na danych o sprzedaży detalicznej. Jak podał GUS, w marcu spadła ona o 9% i to najsilniejszy spadek od 15 lat, mówi Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Część sektorów odnotowało większe spadki. Najtrudniejszej sytuacji widać to w danych GUS-u jest dzisiaj branża, która handluje odzieżą, obuwiem, tekstylna. Druga istotna informacja to fakt, że te trudności, jeżeli chodzi o spadki sprzedaży w kwietniu, pogłębiają się względem marca. Z badań wynika, że obecnie 6 na 10 firm notuje spadek przychodów w stosunku do początku marca. Wyzwaniem stają się też narastające zatory płatnicze. Takie problemy zgłasza 23% firm. KGHM Polska Miedź to drugi na świecie producent srebra, wynika z najnowszych danych. W ubiegłym roku spółka wyprodukowała 1417 ton srebra. To rekordowy wynik, wyższy o 18% niż w roku 2018. Środa na warszawskiej giełdzie zakończyła się na plusie. Indeks największych spółek zyskał 2%. A dziś poznamy kilka wskaźników, które mogą pomóc odpowiedzieć na dwa bardzo ważne pytania nurtujące rynki finansowe. Komentuje dla Trójki Bartosz Sawicki z TMS Brokers. Po pierwsze, jak głęboka będzie zapaść gospodarcza wywoływana przez koronawirusa? Po drugie, jak długo ona potrwa? Rano zaczną napływać bowiem dane obrazujące koniunkturę w najważniejszych europejskich gospodarkach, czyli indeksy PMI. Kontynuacja zapaści z marca byłaby bardzo złym sygnałem. Natomiast we wczesnych godzinach popołudniowych poznamy kolejną porcję informacji z USA dotyczącą liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Waluty dziś rano trochę droższe. Dolar kosztuje 4,20 zł, euro 4,55, frank szwajcarski 4,32, funt brytyjski 5,19 zł. A kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Mamy słoneczny poranek w całym kraju. Teraz przymrozki tylko w okolicach Jeleniej Góry, tam stopień poniżej zera. Najcieplej obecnie w Lublinie, w okolicach Lublina, 7 stopni na plusie. W ciągu dnia na termometrach od 16 stopni na północy do 20 na południowym zachodzie. Chłodniej będzie nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat od 11 do 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na ogół północno-zachodni, jedynie na południu przeważnie zmienny. Trójka. Program trzeci. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem

Państwa? Sąsiad nade mną zaczął remont. Ja siedzę w domu, nie za bardzo mogę wyjść. No i teraz mam ryk po prostu młotów, które rozbijają łazienkę, ściany, kafelki. I ja siedzę w tym domu i mało się wściec nie mogę, bo już nie mówię o spaniu. Oczywiście on tego nie robi w nocy, tylko tam jakoś tak racjonalnie. Tym niemniej ten okres pandemii jest dosyć morderczy dla takich sytuacji. No. Hmm? Proszę głośniej zrobić muzykę, może to pomoże. No właśnie, a czym państwa sąsiedzi w ostatnim czasie zaskoczyli? Proszę dać znać. 2273 zd3@polskieradio.pl. wants to hear about our problems. I think I could defeat my own past nightmares, so you would never hear nothing about them. Just tell me some more, I know we stand a chance. I think that you can try me now. Keep back the rest of our mess and don't turn around the time. So what you wanna say? I think that you can stay, but if you really need it, we'll leave it to the weekend. So what you wanna say? You need to go and pray. So come on and try me, maybe I know what you're proceeding. Cause I know what you think of me. I know what you think of me. I know what you think. Just what do you think of me? A my czekamy na połączenie z naszym gościem. Będziemy rozmawiali z ministrem środowiska. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister środowiska Michał Woś, Solidarna Polska. Mieliśmy pewne kłopoty z połączeniem, ale już się udało. Jak w tym momencie wygląda sytuacja w Biebrzańskim Parku Narodowym, panie ministrze? Czy sytuacja jest opanowana, opanowywana, czy jest dynamiczna? Mieliśmy problemy z połączeniem, bo rozmawiałem właśnie ze sztabem. Dzwoniono do mnie, to akurat jest priorytetowe, na miejscu z centrum dowodzenia, na miejscu dowodzi akcją komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z Białego Stoku i na bieżąco są te kontakty, te informacje przekazywane. Czyli czego się pan dowiedział z pierwszej ręki? To już jest któraś rozmowa z dzisiaj, więc zostały mi potwierdzone informacje z samego rana czy z nocy, też różne meldunki, które otrzymywałem, że sytuacja dzisiaj, po dzisiejszej nocy szczęśliwie jest dużo lepsza niż po wczorajszej nocy. Cały problem z tym pożarem wynika z rzeczy następujących. Pierwsze symptomy ognia były zauważone w niedzielę wieczorem. I w poniedziałek i we wtorek mieliśmy meldunki o tym, że rzeczywiście już właściwie jest ugaszone, zostały jakieś drobne ogniska. Natomiast w nocy nie można prowadzić akcji ratunkowej, to są bardzo trudno dostępne tereny. I za każdym razem w nocy ten pożar po prostu był większy. A w nocy też nie działają samoloty gaśnicze czy śmigłowce, one są przystosowane do akcji nocnej. Dzisiaj w nocy sytuacja była przy tych siłach, które tam zostały wczoraj skierowane, przy tym pożarze, który objął te 6 tysięcy hektarów. Sytuacja po dzisiejszej nocy, przekazuje dowódca akcji, jest na tyle opanowana, że ten pożar nie rozprzestrzenia się na dużo większy teren niż by mógł. W tej chwili szacują, czy to będzie 6 tysięcy hektarów, 6,5 czy 7. Natomiast szczęśliwie najważniejsze te enklawy, najcenniejsze przyrodniczo, oczywiście cały Park Narodowy jest absolutnym dobrem i pod względem przyrodniczym ewenementem na skalę światową. Natomiast te punkty najcenniejsze zostały zabezpieczone i to jest bardzo dobra informacja. Czyli jak rozumiem, pożar cały czas trwa, ale tempo powiększania się strat nie jest tak duże, jak moglibyśmy się spodziewać. I co do zasady jest utrzymywane w tym obszarze 6 tysięcy, poza drobnymi wyjątkami, tak są takie enklawy, taki lasek już poza Parkiem Narodowym. Dowódca przekazuje informację następującą, że przy tych siłach dodatkowe siły zostały skierowane z Krakowa, z Poznania, z Pomorza. Przesunęliśmy też samoloty gaśnicze i helikoptery z innych miejsc kraju, to już lasy państwowe, w dyspozycji lasów państwowych, że przy tych siłach pożar powinien być, znaczy formalnie rzecz biorąc od wczoraj jest opanowany, to znaczy wewnątrz ten obszar jest bardzo trudny, ale co do zasady sytuacja jest dynamiczna, ale jest opanowana, no to jest żywioł. Natomiast będziemy zmierzać do ugaszenia tego pożaru, przy czym no, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to będzie dzisiaj, jutro, pojutrze czy za tydzień. Co do zasady nie powinno być gorzej niż było wczoraj na tym terenie. Panie ministrze, pan napisał na Twitterze, pieniędzy nie zabraknie, do skutku będziemy te pieniądze przekazywać. W sumie ile jest tych pieniędzy? Bo to są pieniądze z Lasów Państwowych, z Ministerstwa Środowiska, są też pieniądze z rezerwy premiera. Czyli jest tyle pieniędzy, ile potrzeba, ponieważ też są prowadzone i pewnie będą prowadzone zbiórki. Czy te zbiórki mają sens, czy one są potrzebne i czy te pieniądze, które są również przeznaczone dla Straży Ochotniczej? Już mówię precyzyjnie, bo w internecie rzeczywiście powstało wiele emocji związanych z tym, że Biebrzański Park Narodowy zaapelował, że wesprzyjmy park, bo walczy z pożarem. Tak, ten apel, pan dyrektor parku zgodził się na ten apel i on był od początku skierowany, ale nie do instytucji państwowych, do walki z pożarem, bo na to środki są, muszą być, będą, ich nie zabraknie. Nie brakuje, nie brakowało i nie zabraknie. Te zbiórki, które pojawiają się w internecie, to są zbiórki takie z potrzeby serca, żeby wesprzeć strażaków ochotników. Ochotnicy przyszli, zaproponowali panu dyrektorowi, że rzeczywiście by się przydał jakiś sprzęt. Ja rozumiem. Czy oni nie mają, oni nie mogą liczyć na pieniądze? Ochotnicza Straż Pożarna z innych źródeł, tylko ze zbiórki? Nie, ochotnicze straże pożarne oczywiście są dofinansowane. Przecież 100 milionów ma krajowy system ratowniczo-gaśniczy, gdzie są dofinansowania dla wozów, są dofinansowania z ministerstwa. Tak, tak, tak. Ale ja myślę na taką nadzwyczajną sytuację. W tym konkretnym przypadku, pani redaktor, tam jest zaangażowanych kilkaset osób. Z tych kilkuset osób są też strażacy, ochotnicy wspierający, bardzo cenimy to. I pan dyrektor i te osoby, które mają tą potrzebę w serce, żeby jakoś wspomóc, organizują zbiórki. Natomiast już w tej chwili rząd przekazał ponad 6 milionów złotych. Koszty całej akcji gaśniczej są dużo, dużo większe, biorąc pod uwagę siły zaangażowania środków. Lasy Państwowe finansują samoloty gaśnicze, czarterowanie samolotów gaśniczych. Więc naprawdę finanse nie są tu największym problemem. Zbiórki dosyć emocjonalne, te apele, że nagle zabrakło, że tutaj, nie wiem, państwo nie stanęło na wysokości zadania, to jest absolutne przekłamanie. Od początku było, jest i będzie finansowanie akcji gaśniczych, a dodatkowe zbiórki, jak mówię, są dodatkowe. To jest miły dodatek, to jest potrzeba serca, bardzo dobrze, że one są, ale one nie są bezpośrednio skierowane na akcję gaśniczą. One są taką myślą, tak przedstawiał to już na nie dyrektor parku, że gdy już się zakończy, on będzie mógł się odwdzięczyć strażakom, ochotnikom w ten sposób, że jeden czy drugim kupi jakiś sprzęt, czy coś zorganizuje. Natomiast ma zapewnione pełne finansowanie. Była gotowość do takiego wręcz pospolitego ruszenia, do pomocy zupełnie fizycznej wolontariuszy, ale to chyba nie jest możliwe ze względu na epidemię. I ze względu na epidemię, natomiast przy akcji gaśniczej uczestniczą, jeżeli już są wolontariusze, jeżeli już są tam na miejscu, też są także harcerze, którzy pomagają chociażby strażakom, roznoszą wodę, czy pomagają im w czasie przerwy, żeby im trochę ułatwić tą trudną akcję. Ale na miejscu każdy z ochotników, czy można powiedzieć wolontariuszy, jest dopuszczony do akcji, jeżeli ma odpowiednie certyfikaty z Państwowej Straży Pożarnej. Więc też nie każdy strażak ochotnik może pojechać i po prostu pójść w ten teren, bo to jest teren bardzo trudny i tutaj przyroda absolutnie jest fundamentalna, ale jeszcze bardziej fundamentalne jest ludzkie życie, więc nie możemy dopuścić do sytuacji, w której ktoś, nie daj Boże, straciłby życie w tym pożarze. Jest to pożar specyficzny, bo tam nie ma przecież dróg, to są rozległe tysiące hektarów terenów torfowiskowo-bagiennych, gdzie nie ma dojazdu, gdzie często trzeba, jeżeli gdzieś dojść, no to właśnie na bardzo w głąb pieszo albo korzystać z floty powietrznej. Stąd ta specyfika akcji, stąd dopuszczanie też wolontariuszy właśnie, czy strażaków ochotników w tym sensie wolontariuszy do tylko takich, którzy mają odpowiednie przeszkolenie, certyfikaty z Państwowej Straży Pożarnej. A jak to wygląda, jeśli chodzi o straty w życiu zwierząt, że tak powiem? Są sygnały, że zginęły nowonarodzone łosie, jelenie, sarny, dziki, część ptactwa. Niektóre zwierzęta uciekły. Czy są takie, które ucierpiały, ale przeżyły i potrzebują pomocy? Na ten moment dyrektor nie sygnalizuje takich przypadków. Czas na szacowanie strat w przyrodzie, dyrektor Parku Narodowego oczywiście, czas na szacowanie strat przyjdzie. Na pewno każda strata jest bardzo bolesna, bo to są cenne gatunki. Mamy informacje też przecież to są siedliska orlików, tak i innych cennych przyrodniczo gatunków, które w Polsce są pod ścisłą ochroną. Natomiast też jest w tej całej trudnej, bardzo smutnej sytuacji informacja, można powiedzieć, taka na granicy pozytywnej od pana dyrektora Parku Narodowego, że paradoksalnie w tym roku z powodu suszy te tereny lęgowe są mniejsze niż zazwyczaj. To znaczy, gdyby był standardowy rok, oczywiście nie byłoby pożaru. To wówczas mamy kilkukrotnie, jeśli nie może nawet 100 razy więcej, tak pan dyrektor przynajmniej przedstawiał to wczoraj, więcej różnych gatunków w czasie lęgowym niż przy suszy, bo po prostu tych miejsc lęgowych jest o tyle mniej, więc paradoksalnie jest to jakaś dobra sytuacja, ale niestety straty w przyrodzie są nie do odrobienia i na pewno przyjdzie czas na szacowanie tych szkód, rozmiaru tych szkód, które pożar zrobił w przyrodzie. Prawdopodobną przyczyną pożaru było wypalanie traw na pobliskich łąkach. Czy inne parki narodowe, czy parki krajobrazowe są również w podobny sposób zagrożone? są w podobny sposób zagrożone, ale też są zabezpieczone. Biebrzański Park Narodowy to jest największy park narodowy, ma blisko 60 tysięcy hektarów. Nie ma drugiego takiego, kilka parków razem wziętych nie ma takiego obszaru jak Biebrzański Park Narodowy, więc ta specyfika zabezpieczenia też jest inna. Tam się na miejscu współpracuje i ze strażakami, właśnie ochotnikami, z innymi, żeby od razu, gdy tylko widać jakieś symptomy, też są patrole samolotowe, jakieś symptomy niebezpieczeństwa, żeby reagować, działać od razu. I podobnie w każdym innym parku narodowym i zresztą w Lasach Państwowych też, to jest 1/3 powierzchni kraju. Wszystkie służby związane z pożarami są postawione w stan najwyższej gotowości. Panie ministrze, proszę mi powiedzieć, jak to wygląda z pana punktu widzenia? Zakazane jest wypalanie traw od kilkunastu lat pod sankcją. Czy te sankcje nie działają, czy nie są stosowane? Ponieważ no nie powiem, że to jest nagminne, ale bardzo częste, szczególnie wiosną. Już zleciłem analizę przepisów w tym kierunku, ale tu niewątpliwie jest potrzebna nie tylko bardzo skuteczna egzekucja prawa w tym zakresie, ale od lat apelujemy, od lat prowadzimy kampanie edukacyjne. Trzeba zrobić skuteczniejsze kampanie edukacyjne, ale jeżeli to nie pomaga, trzeba się zastanowić nad także zaostrzeniem przepisów najpewniej. Trwają analizy w tym zakresie, bo wypalanie traw nie ma żadnego pozytywnego skutku przyrodniczego. To jest skrajna nieodpowiedzialność, powiem, że głupota i nie tylko głupota, ale nielegalna głupota, niezgodna z przepisami, a właśnie w takim okresie, w takim czasie, jak mamy teraz, na razie gigantyczne niebezpieczeństwo, wielkie niebezpieczeństwo dla naszej przyrody, no i niestety doświadczamy tego boleśnie na przykładzie perełki przyrodniczej, światowej perełki przyrodniczej, czyli Wydrańskiego Parku Narodowego, doświadczamy tego jak Nie wiem, czy to mnie się zepsuje, to moje urządzenie nadawcze, czy to telefon, ale w każdym razie dziękuję bardzo za rozmowę, za możliwość. Do widzenia. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. 8:04. Salon Polityczny Trójki także po 8:00. Naszym gościem tym razem będzie minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Cześć, tu Leski. Zostańcie w domu z Trójką. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że ten duży ekran w smartfonie to by się bardzo przydał. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Smartfony taniej. Na przykład Samsung Galaxy A40 z podwójnym aparatem i ekranem 5,9 cala. Teraz za jedyne 799 zł. Taniej o 200 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium i teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Od 23 kwietnia do końca miesiąca w Lidlu wielka wyprzedaż artykułów odzieżowych i przemysłowych. Aż do 80% taniej. Mnóstwo produktów w wyjątkowo niskich cenach. Nie przegap i kupuj w lidlowych cenach. Aż do 80% taniej. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność.